mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 26 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Rząd odmraża sport. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 4 maja. 87-letnia mieszkanka Ełku pokonała koronawirusa. W Polsce jest ponad 2100 osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Dziś 34. rocznica wybuchu reaktora w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Od 4 maja znowu będą dostępne tereny dla sportowców na otwartych przestrzeniach. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie drugiego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Otwarte zostaną korty tenisowe, infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a także strzelnice otwarte, tory gokartowe i stadniny koni. W drugim etapie również orliki, na boiskach, na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób, a więc także dla innych dyscyplin sportowych, takich jak tenis ziemny, też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że może grać 2 albo 4 zawodników, też stanie się dopuszczalny. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Rządzący podkreślają, że powrót do sportu pozytywnie wpłynie na zdrowie fizyczne i psychiczne, ale jak mówiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, trenować należy bezpiecznie. Trening sportowy będzie bez maseczki, niemniej jednak do samego przyjścia na obiekt oczywiście będziemy musieli zachowywać pełne zasady bezpieczeństwa, czyli nosić maseczki. Pod koniec maja będą też wznowione rozgrywki ekstraklasy piłkarskiej i zawody żużlowe, jednak bez udziału publiczności. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Polsce jest ponad 11200 osób zakażonych koronawirusem, 524 chorych zmarło, wyzdrowiało ponad 2100 pacjentów. Jedną z osób, które pokonały COVID-19, jest 87-letnia pacjentka zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ełku. Kobieta trafiła do szpitala w Ostródzie 16 marca. Wczoraj służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego poinformowały o jej wyzdrowieniu. Poczta Polska jest dobrze przygotowana do wyborów korespondencyjnych, mówi wiceprezes spółki Grzegorz Kurdziel. Dodał, że 10 maja wszyscy wyborcy będą mogli oddać głos do specjalnych skrzynek. Głosowanie odbędzie się w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego. Wszystkie kompetentne instytucje od WHO przez GIS uważają, że wybory w tym trybie są po prostu bezpieczne, ponieważ takie rekomendacje te organy, te instytucje wydały. Ale myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że przecież Poczta Polska pracuje jak zawsze. Specustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest w Senacie. Najbliższe dwudniowe posiedzenie Izby ma rozpocząć się 5 maja. Już ponad 2,5 miliona złotych trafiło na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego. Trwa zbiórka na walkę z pożarem i jego skutkami. Dyrektor parku Andrzej Grygoruk jest pozytywnie zaskoczony tym, jak wielu Polaków zdecydowało się pomóc. Cała Polska już nam pomaga, dziękuję wszystkim, straży całej Polski, tu z Pomorza bardzo dużo, z Katowic, z Krakowa, z Poznania, wiele jednostek tutaj jest. My od razu zorganizowaliśmy zbiórkę taką na nasze konto, ale to jest wyłącznie przeznaczenie na ochotnicze straże pożarne, bo one w pierwszym rzędzie tutaj działają. Pieniądze można wpłacać na 2 konta, jedno dla strażaków, a drugie na ratowanie zwierząt i przyrody. Ich numery znajdą Państwo na stronie internetowej parku. A dziś sztab zarządzający dogaszaniem pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym będzie podejmował decyzję, czy wycofać część służb, które biorą udział w akcji. Wczoraj strażacy informowali, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Mijają 34 lata od katastrofy czarnobylskiej. 26 kwietnia 1986 roku wybuchł reaktor w elektrowni atomowej. W ostatnich tygodniach strefa czarnobylska trawiona jest przez największe od czasów katastrofy pożary. 34 lata temu największe dawki promieniowania otrzymali tak zwani likwidatorzy, tysiące strażaków, żołnierzy i robotników, których sowieckie władze wysłały do gaszenia reaktora i likwidowania skutków awarii. Ja był z 5 maja. Byłem tam od 5 maja przez 20 dób. Nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie. Pierwszy umarł kierowca naszego wozu strażackiego już po miesiącu. Na drugim miejscu. Wspominał jeden z likwidatorów, Mykoła Mykytenko.

na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Lecki w maleńkim fragmencie, ale może jeszcze raz zagramy dzisiaj troszkę później. No i czas na spotkanie z Katarzyną Stoparczyk, czyli zagadkowa niedziela, która zwykle o tej porze pojawia się na antenie Trójki. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Czy ty wiesz, że twój francuski kolega, kogut o imieniu Maurice, jest w tej chwili najsłynniejszym kogutem świata? Z jakiego to powodu? Ano z takiego, że właścicielka koguta wygrała sprawę w sądzie ze swoimi sąsiadami, którzy oskarżyli koguta o zbyt głośne, wiecie co? Pianie. Pianie. A u nas Franek Poranek może sobie piać tak głośno, jak tylko sobie chce. No właśnie. A kogóż my tu dzisiaj mamy? Panienka Natalka, debiutantka. Dzień dobry. Dzień dobry. A słyszałam, że bardzo ważna dla ciebie jest rodzina. To prawda? Tak. A dlaczego to jest ważne? No bo wszystko dla mnie robią. A ty dla nich? Też. No, musi być równowaga, prawda? Bardziej lubisz tańczyć czy śpiewać? No, od dzieciństwa śpiewałam. A ile ty masz lat? No? Zapomniałam. Ciężko policzyć. 5, 6? Tak 7. Się zastanawiam, kiedy to dzieciństwo było, wiesz? 7. A zaśpiewasz nam coś? No. No, jeszcze chwilkę, poczekajcie sobie, co? Jest z nami pani Lenka. Dzień dobry. Dzień dobry. Także debiutantka. Kornikowa, co to znaczy, że kornikowa? No, od jakichś 3 lat śpiewam w zespole Korniki. Serdecznie pozdrawiamy zespół Korniki z Rypina i teraz bardzo cię, Lenko, poproszę, aby zabrzmiała jakaś króciutka fraza piosenki, którą śpiewasz właśnie z tym zespołem. Biedronka i motylek, przyjaciół para wzorowa, tworzą wspaniały duet, podziwia ich każdy owad. Gdzie jeden, tam i drugi, wzajemnie się popierają. Ceni ich cała łąka, żdownica, ślimak, zając. No to był bardzo udany debiut. Gdzie fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Jak czy Tadełka, to zobaczcie, co ja mam dla was. Niby maleńkie, niby skromniutkie, a jest to cacuszko. Przepiękna książka, cudownie zilustrowana i co bardzo ważne, napisana wspólnie z dziećmi dla dzieci. Ale nie dla takich dzieci wyrośniętych jak Tosia, dla takich 7-letnich jak Natalka, czy takich już prawie dorosłych jak Lenka. Dla waszych młodszych sióstr i braci. Tak ja wiem, roczek, 2, 3, chociaż. Ja zawsze gdzieś jestem najmłodsza. To szybko się skończy. Ciesz się tym, póki możesz. Nie, nie cieszę. Może będziesz za tym tęskniła. Tak może być. No. Powiem wam w tajemnicy, że kiedy tę książkę otworzyłam, to się w niej zakochałam. Zapomniałam, ile mam lat. I bardzo dobrze się bawiłam. A ile mam pani lat? Och, matko, nie wiem, kto by to zliczył. Chyba do 10 by nam nie wystarczyło czasu, wiesz. W każdym razie, jak otworzyłam tę książkę, to zrozumiałam, że zwierzęciem, które przybiera różne kolory, jest zwierzę, które nazywa się jak? Kameleon. Jasna sprawa. Który rozmarzył się pewnego pięknego dnia i pomyślał sobie, ach, te niedźwiedzie są takie wspaniałe, chciałbym zostać niedźwiedziem. A potem nagle strzeliło mu do głowy, że chce zostać flamingiem. A potem, że lisem. A potem, że rybą. No oszalał, bo chciał zostać jeleniem, żyrafą, żółwiem i słoniem. I wiecie, co na końcu tej drogi się okazało? Że najlepiej na świecie jest być po prostu sobą. A dlaczego? No bo nie fajnie jest udawać kogoś. Właśnie. No. Bo jesteśmy u siebie, prawda? I możemy robić dokładnie to, co nam w duszy gra. To bardzo ważna lekcja na całe życie. Kameleon Erik Karl. Serdecznie polecam dla dużych i małych. Już ziewasz? Ile ty spałaś dzisiaj, kobieto? Nie wiem. A o której wyjechałaś, żeby do nas dotrzeć? A, to nie ty, to Lenka, zdaje się, z Rypina jechała dzisiaj. No, ja wstałam o 3:30. No i nie ziewa, wiesz? Brawa dla Lenki. Kochani, w tej książce także można się zakochać. Jest fantastycznie zilustrowana. A teraz uwaga, to jest światowy bestseller. Ponad 13 milionów sprzedanych egzemplarzy. To dużo czy mało? Bardzo dużo. Gruffalo, znacie tego gościa? Nie. No to polecam wam, aby się z nim zapoznać. Julia Donaldson, Axel Scheffler i fenomenalna historia. Możecie ryczeć ze śmiechu. Lubicie ryczeć ze śmiechu? Tak. Ja uwielbiam. Możecie także tarzać się po dywanie, jak chcecie. Albo chichotać. Okazuje się, że Gruffalo, ten wielki stwór, który wygląda na pierwszy rzut oka jak... Chyba groźnie, co? Mhm. No. Nagle okazało się, że w lesie mieszka ktoś potężniejszy i ktoś straszniejszy. A tym kimś Była mysz. Mhm. Ale jak do tego doszło, że wszyscy bali się myszy, a potem Grufalo, ten trzymetrowy stwór, wziął nogi za pas, to o tym wam nie powiem, bo to trzeba przeczytać. Serdecznie wam polecam. I jeszcze 5 minut. Mhm. Marta Altes to jest ta kobieta, która doskonale wie, co zrobić, żeby sprawić przyjemność dziecku. Przepięknie maluje i przepięknie wymyśla historię i doskonale wie, że na czasie wcale lepiej nie zna się mama czy tata. Tylko na czasie i zegarach najlepiej znają się... Dzieci. To dzieci przecież wiedzą, że w niedzielę trzeba wstać o 6 rano, prawda? Kiedy rodzice chcą odespać. Zgadza się? Tak. To dzieci wiedzą, że nie trzeba śniadania jeść w 5 minut, bo to za szybko i niezdrowo, tylko jak się człowiek spieszy, to jedzą godzinę. Zgadza się? Tak. A no właśnie, podpatrujemy tutaj taką pewną rodzinkę, no i z tego wiele wynika, widać, jak dzieci traktują czas, jak dorośli. Kupa śmiechu, można powiedzieć, ale także głębokiej życiowej mądrości. Mhm. Już za moment w naszym studiu pojawi się ktoś, kto także dzisiaj rano się do nas spieszył. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, Killersi, tak, tak. Killersi zaśpiewali piosenkę pod tytułem Zegarek. Przywitajmy fanfarami kogoś, kto nigdy nie zatracił w sobie fenomenalnej ciekawości dziecka, kto z zachwytem podpatruje ten świat, a w dodatku potem nam o nim opowiada z wielką pasją, z wielką radością. Powiem wam więcej, gdyby ten człowiek był waszym nauczycielem, to nie chcielibyście opuścić żadnej lekcji. Popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Fanfary. No, Wojtek, może być? No, aż pokraśniałem ze wstydu, że tak mnie ładnie przedstawiłaś i takie ładne fanfary. No cóż, to ja w każdym razie tak się nazywam, mam takie imię, nazwisko. Czy rzeczywiście dzieci by nie wychodziły z moich lekcji, tego nie wiem, ale tak, lubię dziecięcą ciekawość świata. No to w takim razie zaczynamy. Moje drogie panie, czy na tym świecie żyje coś, co jest nieśmiertelne? Co jest nieśmiertelne? Nieśmiertelne. O, jak pięknie powiedziałaś. A w świecie materialnym? To jest czymś, nieśmiertelne. Co można dotknąć. Zobaczyć. Zobaczyć. Sprawdzić. No, skoro panie pytają, Wojtku, pewnie coś mają na myśli, nie? Mają, tak, mają. To jest niezła historia. Już raz wybrzmiała w zagadkowym studiu, ale tyle maili i telefonów było, że ją powtórzymy dla tych, którzy nie słyszeli. To ja odpowiadam? No pewnie. Dziewczyny, nie macie pomysłu? Nie, tu jest co może być? A gdzie to może być? Czy możecie to spotkać na spacerze? Do lasu, nad rzekę, nad wodę, gdziekolwiek. Nad kałuże. Niech ci będzie, możemy. Możemy. Możemy, możemy. Jeżeli byście kiedyś zaczerpnęły wodę ze zwykłego stawu i zostawiły razem z takimi roślinkami wodnymi, to po jakimś czasie tam się pokażą takie malutkie stworzonka, to kilka centymetrów, maksimum 3, takie lekko przezroczyste, rozwijają takie swoje czułki i nazywają się stubia. Na lekcjach biologii będziecie się u nich uczyć. Stworzonko jest fascynujące, bo po prostu jak tymi mackami łapie zwierzątka połyka, to polecam obserwację. I właśnie stubia potrafi, jeżeli jej nic nie zabije, jeżeli nie zrobimy jej krzywdy, to potrafi cały czas odnawiać swoje komórki bez przerwy, nigdy nie umiera i zawsze jest młoda. To jest coś, z czym ludzie marzyli od po prostu, odkąd istnieją, od tysięcy lat. Ja bym chciała być stubią. Właśnie rozmawiałem z badaczem tych stubi, który odkrył, że one po prostu, jeżeli im się nic nie zrobi, tam marginalne niektóre giną, to one po prostu bez przerwy odnawiają komórki. Cały czas są młode, po prostu piękne i młode i wciąż chętne na nowe polowania. To gdybyśmy my, ludzie, chcieli być tak wiecznie młodzi jak stubia, byłoby to teoretycznie możliwe, natomiast musielibyśmy bardzo uprościć nasze ciało, czyli zamienilibyśmy się w takie proste polipy, a to chyba nie jest to. Nie miałabym blond włosów? Nie. Jako stubia? To ja rezygnuję. Nawet mózg by ci się rozpłynął. Ojej. To chyba jednak podziękujemy. Ale coś chciałoby się, bo ludzie czasami korzystają, jak obserwują przyrodę, naukowcy, to znajdą pewną cechę i teraz czasami próbują ją tak zmodyfikować, żeby przenieść do ludzi, tak jak dzisiaj się hoduje narządy wewnętrzne na wymianę, jeszcze tego się tak nie stosuje, żeby jeżeli komuś, najmy na to, serce wysiądzie, nie trzeba było stosować przeszczepu, tylko wyhodować mu nowe serce. To jeszcze trwają prace, ale będzie to możliwe, myślę. To być może coś takiego, my znajdziemy te geny u stubi, które nam wszczepimy, no i wtedy byłoby fajnie. No i Mikołuszko wiecznie młody. Będziemy tu przychodziły jako stuletnie staruszki, a Mikołuszko będzie nas zachwycał. O ile nie będzie stubia, no, oczywiście. No. Będziesz zachwycał w każdej postaci, mam wrażenie, jeśli tylko ten twój mózg się nie rozpuści. To jest warunek konieczny. Drogie panie, czy wy wiecie może, w jaki sposób zwierzęta okazują strach? Teraz jak widziałam w takim programie, jak świnka się stresowała na scenie, to tak jakby zrobiła kupę. Na scenie świnka? Tak. A kto ją wprowadził na tę scenę? To nie jest jej naturalne miejsce. Nie. Ludzie mają dziwne pomysły. Dlatego to był dla mnie bardzo taki wielki stres. No tak, niech już lepiej tę kupę robi bez stresu. Ale zwierzęta bardzo różnie okazują strach, prawda? Jest takie jedno zwierzę, które okazuje strach. Uwaga! Kojarzy was to z czymś? Pa. Z moim tatą jak śpi? Pozdrawiamy tatę. Tak, oczywiście. Nie będę pytań pomocniczych zadawała. Wojtku, kojarzy się tobie to również niekoniecznie z tatą, ale z czym ze strzelaniem, bombardowaniem. No. Jest takie zwierzę, co się nazywa, a właśnie ciekawe, czy zgadniecie, co to może być za zwierzę, bo ma nazwę dość charakterystyczną, przepraszam, trudne słowo, strzelbombardier. Aha, proszę bardzo. Moje ulubione. Co on potrafi robić? Słuchajcie, gdybyśmy my tak potrafili. Strzel strzela, to i wy możecie strzelić. No. Co to jest strzelbombardier? No czekaj, czekaj, ale powiedz, czym on strzela? Odwłokiem strzela. Z pupy. Bo, no, proszę bardzo, byłaś blisko. No. Tata. Nie. Jak ta świnka, ale on nie kupował. On czymś innym. Biedny. Jeżozwierz? Nie, ale gratuluję odwagi. Dziewczyny. Shop? Też nie. Proszę bardzo. Odwaga jest naszą siłą. Proszę nie bardzo. Nie wiem. Nie wiem, też dobra odpowiedź. Mhm. Jest to chrząszcz. Bardzo rzadko występuje, częściej na południu w Polsce, bardzo rzadko, częściej na południu Europy. I on ma coś takiego, że potrafi w sytuacji zagrożenia strzelać substancją nie tylko toksyczną, ale i wrzącą. I jak mu się to udaje, że on sam się nie gotuje od środka, to taki naukowiec Thomas Eisner odkrył, ale powiem wam ciekawostkę, bo czytałem o nim, on jak odkrył, że strzelbombardier strzela wrzątkiem, bo kiedyś go sobie na ręce położył, to myślę, że niemożliwe. Sprawdzę, ale później zrobił pracę, którą opublikował w jednym z najważniejszych czasopism naukowych świata, w Science, bo mianowicie to jest tak, tam są dwie różne substancje w ciele strzela, które normalnie nie reagują ze sobą. Żeby zareagowały, potrzebują trzeciej. Strzel ma takie dwa zbiorniki, a później trzeci i wypycha mięśniami do trzeciego zbiornika, w którym jest taka odpowiednia substancja zwana enzymem, która łączy te dwie substancje. Jak zadziała ten enzym, te dwie substancje łączą się ze sobą i wtedy zaczynają się gotować i zamieniają się w bardzo toksyczną substancję, przy czym to gotowanie się jest w momencie, jak już wypycha, bo tak jak dochodzi do stanu wrzenia, to wypycha przez otwór właśnie na odwłoku. Ta substancja, puch, właśnie z tym odgłosem strzelania. No i dopiero na zewnątrz dochodzi do temperatury wrzenia, do temperatury 100 stopni. Także to było niesamowite odkrycie. Trochę nie nadążałam, ale o, kurczę, rozumiem. Ale mamy czego się uczyć od świata przyrody, prawda? No to ja myślę sobie, moi drodzy, po tej bombardierowej strzelance zapraszam państwa na koncert specjalnie dla zagadkowych państwa Eric Bibb i Reggae Playground. fast this world is turning. Gotta keep on loving and leave all this useless suffering far behind. As this world is turning, it's really looking uneasy and you're crazy. All of the above. Still, honey, one sure thing I can count on is your love, your steady love. Honey, let's light some candles. I need to change my mood. Just call the evening news. Tragedies and scandals. Every nation got the blues. What to do? As this world is turning, to keep on loving and leave all this useless suffering far behind. Hey now, as this world is turning, to keep on loving. Mój tata. Osia, zlituj się. To mój pies. Biedny tata. Oh. Nie wiem, jak ty do domu dzisiaj wrócisz. Dobrze, że moich dzieci tu nie ma jeszcze. Ale wyraźnie ktoś chce nawiązać z nami kontakt. Kto to taki? Posłuchajcie. Macie jakieś pomysły? No, to nurkujemy. Dobra, zatykam nosy, uwaga. Pff, teraz lepiej widzicie? Widzę. No słuchajcie, nurkujemy wprost na koncert śpiewających humbaków. Pan Wojtek Mikołuszko z nami. To znowu ja. Zgadza się? Tak, znowu pan. Powoli. Humbaki są? To są humbaki. Humbaki, zwane inaczej długopłetwcami. Aha. Czyli, proszę dziewczyny, co to są długopłetwcy albo humbaki? To takie, takie duże ryby, takie podobne do wieloryba, tak? No, to są wieloryby. Wieloryby, no tak. Wieloryby fiszbinowce, czyli takie, które mają nie takie zwykłe zęby do łapania, czyli takie sieci do łapania kryla albo małych rybek, czyli są korupiaczków, takich kreweteczek wodnych. I humbaki słyną z tego, że są najbardziej muzycznymi stworzeniami na całym świecie, moim zdaniem. Ich pieśni potrafią trwać dzień i noc ciurkiem, czyli one śpiewają cały czas, w dodatku powtarzają pewną pieśń. No to pani Kasia ma wykształcenie muzyczne. Ale ja nie potrafię jak wieloryb i jak tata. Ale słowo fraza ja tak używam, ale że ja tak... I w każdym razie ten sam dźwięk albo zestaw dźwięków kończy każdą frazę, czy to tak naprawdę jest rymowanie się, czy jak nasza poezja, tylko w języku wielorybów. One rymują. I one między sobą śpiewają i wieloryby w jednym oceanie śpiewają tę samą pieśń, czyli tę inną w Atlantyku, inną w Pacyfiku i w dodatku przez cały rok troszeczkę zmieniają, nawet jeśli są oddalone o tysiące kilometrów od siebie, także po 10 latach już śpiewają inną pieśń. Czyli po prostu u nich są, nawet powiedziałbym, listy przebojów, tak jak u nas przechodzi tam z disco na, nie wiem, jazz, czy z jazzu na big beat. Ja proszę bardzo. Wieloryby to samo, ale troszkę w innym tempie, bo nasze koncerty 23 godziny, to nie wiem, kto by 24 godziny, kto by wytrzymał. A wieloryby, proszę. Który muzyk tyle potrafi śpiewać? No proszę właśnie mi powiedzieć. Ciekawe, czy Marek Niedźwiecki poprowadziłby taką listę. Zanurkowałby razem z nami, a on by dał sobie radę w każdy przestworzach, także oceanicznych. Wojtku, a to może jak już jesteśmy pod tą wodą, dajecie radę jakoś? Nie. Jakoś tak. Natalka nie. Tak. To Natalka, wypływaj na powierzchnię, a my jeszcze trzeba przez moment zostaniemy. Powietrza. Ja już wypływam. Odpływasz? Dobra, to bezpiecznie, tam mama czeka. To odwiedźmy jeszcze może kaszaloty. Kaszaloty to też są wieloryby, tylko te są bardziej... takimi aktywnymi łowcami, bo humbaki po prostu szukają, gdzie jest dużo krylu, łapią wszystko do paszczy i wypuszczają wodę, zostawiając te malutkie krewetki, a kaszaloty polują na komarnice, które w dodatku żyją bardzo głęboko, nawet kilometr pod powierzchnią wody, być może nawet do 1,5 do 2 kilometrów schodzą. Po prostu schodzą bardzo szybko, tam jest kompletna ciemność, zimno i one wysyłając rozmaite sygnały dźwiękowe namierzają te komarnice i polują na nie. Tam są ogromne komarnice dochodzące do paru metrów i to, że kaszaloty potrafią to zrobić i później szybko wypłynąć, ktokolwiek, kiedykolwiek nurkował, to wie, że jak człowiek się zanurza, no to jakby płuca się kurczą, wynurza się, rozkurczają, więc to trzeba uważać, żeby nie pękły. A kaszaloty robią to w bardzo szybkim tempie i z bardzo dużej głębokości. No nie ma lepszych nurków nad kaszaloty. Oj, proszę pana, ja myślę, że nie ma lepszych nurków niż zagadkowi słuchacze. W związku z tym zaproponuję zagadkowej ekipie, abyśmy zanurkowali najgłębiej, jak się da. Lenka się na to pisze? Tak, ja już zanurkowałam. Serio? Brawo. Tośka, nurkujesz z nami? Tak. Wyobraźcie sobie, że na dnie nawet rowu mariańskiego, a to jest najgłębsza głębina świata naszego, stoją takie śnieżno-białe kominy. Te kominy mają krwawo-czerwone takie jakby włosy. To nie jest baśń, to jest prawda. Kiedyś pewien pan biolog, profesor pokazywał mi zdjęcia czegoś takiego. Ja nie mogłam uwierzyć, a okazało się, że to prawda. I o tym właśnie opowie nam teraz popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Nigdy nie zanurkowałam, ale powiem wam, że poznałem dziennikarza, który był na tej wyprawie, na której odkryto te stworzenia. Po prostu kiedyś nikt się nie spodziewał, że coś takiego żyje na dnie oceanu i w pobliżu takich podwodnych kominów, miejsc, z których wydobywa się wrząca woda. Ponieważ tam jest duże ciśnienie, to ta woda jakby ma punkt wrzenia wyższy niż 100 stopni, które mamy. Ona dochodzi tam do 300-400 stopni, jest przesycona siarkowodorem trującym i śmierdzącym i takim dymem. I tam żyją takie zwierzęta osiadłe, których długość właśnie, to co pani Kasia mówiła, dochodzi nawet do 2 metrów. Nie mają układu pokarmowego, kompletnie nic, więc jakby wydawałoby się, że nie mają czym się żywić, a okazało się, że w środku mają hodowlę bakterii, które żywią się tym siarkowodorem i bakterie zamieniają ten siarkowodór na jedzenie i częściowo dzielą się z tymi zwierzętami. Zwierzęta te żyją w pobliżu tak zwanych ryftów i dlatego nazwano je ryftiami. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie przypominają zwierząt, ale właśnie te pióropusze czerwone, te rurki, w których siedzą, w środku mnóstwo bakterii, bardzo dziwna krew, która nasza krew z siarkowodorem się nie bardzo lubi, zablokuje nam dużo siarkowodoru i my umieramy. A krew Rifti w ogóle na to jest odporna, może przenosić i tlen, i siarkowodór i właśnie współpracuje z tymi dziwnymi bakteriami i one dają, trochę jedzą siarkowodoru i dają później to jedzenie wyprodukowane przez siebie Riftiom. Tak to sobie tam żyją w ogromnych ilościach. Wiecie co? Ona wszystkie te podwodne cuda widzi codziennie. Codziennie się im przygląda. Ma to szczęście, chociaż tęskni najbardziej na świecie za naszym ludzkim życiem. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Czy widzisz ten cudowny blask? Tych skarbów dotąd nie widział nikt z was. Do szczęścia mało mi brak. Wiem, że uważasz tak. Mam przy Dasiu w pokłady niemałe. I co to się w kolekcji są mej? Chcesz? To mogę ci dać. Są wspaniałe. Ale cóż, kiedy ja więcej chcę. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec, jak płyną lekko tak przy pomocy nóg. Płetwy na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy mieć trzeba, by stanąć na nich i po ulicach móc, jak oni mówią to, iść. Chcę mieszkać tam, kiedy jest cień, lub w słońcu brodzić dzień cały wśród ludzi Ojcowie córki rozumieją, bez zmuszania do pływania mija tam czas. Chcę poznać już, co z nich każdy wie. Chcę na pytania me odpowiedzi. Za chwilę w cyklu bardzo inne słuchowisko pani Iguana Krystyny Dąbrowskiej, reżyseria Dobrosława Bałazy. A obsada to Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Stefan Friedman, Jarosław Domin i Andrzej Chudy. To już za chwilę. W tym świecie żyć, wolną już być. Igły, igły sprzedam, igły, mocne, ostre igły, kaktusowe, doskonałe do szycia, cerowania, łatania, bardzo tanio, jedna igła za kropelkę wody, igły, igły. A to co? Zaraz, zbliża się tu jakieś pokraczne stworzonko z rykiem w kształcie trąbki. E, może ono kupi kilka igieł? Hej, kolego! Kolego, a co cię sprowadza w te strony? Dzień dobry, kaktusie. Nazywam się Trąbik. Jestem wędrownym grajkiem. Mogę odpocząć chwilę w twoim cieniu? A proszę, proszę bardzo. A zobacz, jakie mam igły. Mocne, ostre, doskonałe do szycia. I nie tylko. Ptaki używają ich do wicia gniazd. Jaguar robią sobie z moich igieł wykałaczki do czyszczenia zębów. A jeśli w długiej podróży dopadnie cię nagły głód, to możesz za pomocą igły kaktusowej wydłubać ze spróchniałego drzewa dużego, pożywnego, miam, miam, robaka. Ja nie jem robaku. Nie, nie. A to nic nie szkodzi. Moje igły mają mnóstwo innych zastosowań. To ile chcesz kupić? Jedna igła kosztuje kroplę wody. Sprzedajesz igły za wodę? Myślałem, że kaktusy nie piją jej zbyt wiele. No to zwykłe kaktusy. Ja, ale ja jestem kaktus artysta. Ja potrzebuję wody, żeby kwitnąć. Pamiętam, jak kiedyś spadł deszcz i wypuściłem jaskrawo-żółte kwiaty, a potem wróciła susza i moje kwiaty zwiędły. Nigdy więcej ich nie miałem, więc postanowiłem sprzedawać igły okolicznym mieszkańcom. A oni w zamian, rozumiesz, przynoszą mi wodę z dalekich źródeł, strumyków, skalnych szczelin. Może dzięki niej zakwitną. Kwitnę znowu. No to co, ile igieł bierzesz, Trąbiku? Przykro mi, kaktusie, nie kupię twoich igieł. Do niczego mi się nie przydadzą. Sprzedawaj je dalej jaguarom i ptakom. Ja nie umiem nawet szyć. Jestem wędrownym grajkiem. Potrafię tylko grać na trąbce. Ojej, ojej, no, no dobrze, dobrze. Dobrze, wystarczy, no. Skoro nie chcesz igieł dla siebie, to kup dla narzeczonej. Ona na pewno umie szyć, będzie ci naprawiać ubrania. Kiedy ja nie mam narzeczonej. Nie masz narzeczonej? No coś takiego. Czekaj, czekaj, Trąbiku, zaraz ci jakąś znajdziemy. Tylko kto byłby dla ciebie odpowiedni? Zaraz, zaraz. Wiem! Iguana! Kto? Iguana! Siedzi tam, na kamieniu. Mówisz o tej wielkiej jaszczurce ze śpiczastym czubem na grzbiecie? Tak, to ona. Widziałeś u jakiejś piękności tak wspaniały czub? Albo taki mocny ogon? Nigdy. A jej skóra delikatna, zielonkawa, pokryta łuseczkami. No przyznasz, Trąbiku, że iguana to niezwykła istota. Prześliczna. A do tego spokojna, łagodna i najważniejsze, że nie wyszła jeszcze za mąż. Jest samotna, zupełnie jak ty. Samotna? Nikt jej nie chce? Mimo, że ma tyle zalet? Nie, no to ona nikogo nie chce. Wielu mieszkańców okolicy starało się o nią. Ty jednak jesteś nie tutejszy. Może czeka właśnie na kogoś takiego, na wędrowca z dalekich krain. Ja założę się, że podbijesz jej serce. Ach, ona już podbiła moje. Chciałbym spędzić przy niej resztę życia i grać dla niej koncerty. Dobrze. Bo wiesz, Kaktusie, właściwie to ja nie mam dla kogo grać. A czy ona lubi muzykę? To wiesz, pewnie zależy jaką. Moją polubi. Powiedz, Kaktusie, szczerze. Tak. Ty naprawdę sądzisz, że ja, trąbik, zdobędę dumną igłanę? Czemu nie? Jesteś taki inny. To będzie wyczyn. Pospiesz się, zanim ktoś ci ją sprzątnie sprzed trąbki. Aha! I nie zapomnij o prezencie zaręczynowym. Musisz jej dać coś wyjątkowego, na przykład naszyjnik z nasion. Aha. No dalej, wszędzie tu leżą rozmaite nasiona. Pozbieraj te najładniejsze, te podłużne, czarne. Aha. I te okrągłe, czerwone. Aha. O, jeszcze tamte też, w kolorze piasku. O, pokaż. No, dobrze, już wystarczy. A teraz weź moją igłę, później mi zapłacisz. Zerwij źdźbło trawy i nawleż na nie nasiona. Aha. No, dobrze. No zobacz, jaki ładny. O, tak. No bardzo dobrze. Naszyjnik gotowy. Dobra, a teraz biegnij z nim do igłany. Dobrze. Ratunku! Trąbiku, a co się stało? Cały się trzęsiesz. Ta igłana. No co ci zrobiła? Ona spojrzała na mnie. Nie wiedziałem, że ma taki wzrok. Kiedy podszedłem do kamienia, spała. Więc zatrąbiłem, żeby ją obudzić. No. I wtedy otworzyła oczy. A ty uciekłeś. Też byś uciekł, Kaktusie. Jak mogłeś wpędzić mnie w takie tarapaty? Nie chcę mieć więcej do czynienia ani z tobą, ani z tą straszną igłaną. Ale chwileczkę, kochany! Kochany, nie zapłaciłeś mi za igłę! Trąbiku, wracaj! Oszust! Złodziej! Trąbik, wracaj! Jesteś mi winny za igłę! Złodzieju! Cicho! Złodziej! Cicho tam! Oszust! No. Kaktusie, cicho! Ale przestań wrzeszczeć! Ale przecież mi próbuję się zdrzemnąć! Śpi się w nocy, igłano, a nie w dzień! A ja chciałem zrobić ci przysługę! Ach tak? Tak! Znalazłem ci narzeczonego! A ty się za głośno, no! I musiałaś go od razu wystraszyć! To miał być narzeczony! Ten pajac z trąbką? Ależ on hałasował? Umarłego by zbudził. Bardzo się cieszę, że zwiał. Igłano, jesteś zbyt surowa. Jeśli się nie zmienisz, nigdy nie spotkasz miłości swojego życia. Tak się staram. Tylu kandydatów ci podsuwam i co? Nie podoba ci się trąbik? Wcześniej odrzuciłaś uroczego ptaszorka? Kogo? No. Ptaszorka. Tego, co szukał dużej żony, żeby go broniła przed drapieżnikami. Znów jakiś wyspański pies się tu pałęta. Dziwny jakiś. Poluje na własny ogon. Au! Puść mnie! Nie gryź! Zostaw mnie, kundlu! Boli! Igłano! Ty słyszysz to, co ja? Gadający psi ogon? Nie gryź, kundlu wredny! Nie musisz mnie wygryzać! Sam sobie pójdę! Nie, to nie ogon tak piszczy, tylko coś, co się do niego przyczepiło! Odpadło? A co za śmieszna włochata kulka? Turla się, uważaj w twoją stronę. Boli. Pogryzł mnie zły kundel. Biedna kulko. Bardzo cię pokaleczył. Żadna kulko. Wypraszam sobie. Rzep jestem. Masz fantastyczny ogon, iguano. Dziękuję. Wiesz, doszły mnie słuchy, że jesteś samotna. No i właśnie, że masz ogon jak marzenie. Zawsze pragnąłem go poznać. Poznać mój ogon? O tak! Jechałem tutaj bardzo długo na psichogonach, żeby go zobaczyć. Nie masz pojęcia, ile razy się przesiadałem. Co się przyczepiłem do jakiegoś psiego ogona, bestia chwytała mnie zębiskami i musiałem się odczepiać. I tak się przyczepiałem, odczepiałem, przyczepiałem się i odczepiałem. No okropność. Ale wreszcie jestem u celu. Iguano... Bądź moją żoną. Co? Zakochałem się w twoim ogonie. Pozwól mi tu zostać. Mam już dosyć podróżowania na gapę w kudłach bez pańskich psów. Chcę się ustatkować. Rzepie, co ty wygadujesz? Hej, chwileczkę. Nie pozwalaj sobie. Zostaw. Słyszysz? Odczep się! Iguano, proszę! Ty będziesz się wygrzewać na kamieniu. O, nie, nie, nie. A ja tutaj, na twoim ogonie. Nie, nie, nie, nie, nie, żartujesz sobie chyba, bezszczelna kulko. Złaź z mojego ogona, mówię, bo cię zaraz zrzucę. No! Nie, no, nie! Brawo, iguano! Pozbyłaś się natrętka. Wystrzeliłaś go jak z procy. Biedak już nie wróci. Ale spójrz, nadciągają chmury. Może znajdzie się wśród nich jakiś dorodny obłok w sam raz na męża dla ciebie. Wykluczone. Taki obłok ma tylko watę w głowie. Pan Grzmot się odzywa. Czyli będzie padać. Woda nareszcie. Ciekawe, co on tu robi, ten pan Grzmot. Tak rzadko bywa w naszej okolicy. Przyszedłem specjalnie do ciebie, iguano. Do mnie? A po co? Żeby ci się oświadczyć, moja droga. O nie, następny. To jakiś spisek. Uwzięliście się na mnie? Widzisz, iguano, od dawna o tobie myślę. Jesteś taka piękna i spokojna. Nic nie robi na tobie wrażenia. Nawet mnie się nie boisz. Oczywiście, że nie. Ty tylko grzmisz, panie Grzmocie. Ach, iguano, w tym całe nieszczęście. Gdybyś ty wiedziała, jak chciałbym mówić szeptem. No. Niestety, nie potrafię. Dlatego ciągle jestem sam. Wszystkie narzeczone uciekają, ledwo się odezwę. Wszystkie oprócz ciebie. Takiej właśnie żony potrzebuję. Ale ja nie potrzebuję takiego męża jak ty. Jak to? Lepszego nie znajdziesz. Jestem potężny, odważny. Będę cię zawsze bronił. Dziękuję. Obronię się sama. Odrzucasz mnie? Niesłyszane. Pożałujesz, iguano. Ty chyba nie wiesz, co to znaczy rozgniewać pana Grzmota. No, i doczekałem się deszczu. Tego mi było potrzeba, napiłem się. Kwitnę. Ach, ile ja mam kwiatów. Są złociste, jak tysiące słońc. O nie. Trąbik, tylko jego brakowało mi do szczęścia. Ratunku!